أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درس هفتادم در زیر مسئله هشتم از باب چهارم در کتاب صلات که این شانزدهمین درس از کتاب صلات می باشد. درس گذشته مسئله هشتم را شروع کردیم که درباره آن چیزهایی که در نماز مکروه می باشند. پس مکروهات نماز هفتایش را گرفتیم. امروز از هشتم مکروهات نماز شروع خواهیم کرد. صاحب کتاب میگوید هشتمین چیزی که در نماز مکروه است السدلو و تغطیت الفم فی الصلاتی، یعنی هشتمین چیزی که در نماز مکروه است السدلو، سدل می باشد. سدل یعنی لباس را در کتیف پرتافتن بدون آن که دستا را در آستین آن لباس داخل بکنی، یعنی که پوشیدن لباس بدون آستین، لباس را در کتفت پرتایی و دستانت را در آستینش نه اندازید، این را میگوین سدل. و تغطیت الفم فی الصلاتی و همچنین محکم کردن دهان در داخل نماز، یعنی که پوشیدن لباس به آستین و محکم کردن دهان در داخل نماز، هر دو اینها میگد هشتمین مکروهات نماز میباشند. دلیل چی است؟ میگه حدیث ابی هریره رضی الله عنه قال، دلیل حدیث ابو هریره رضی الله عنه است که میگوید نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. میگم معنا کردگی از رسول الله صلی الله علیه و سلم از سدل، از سدل یعنی که لباس رو به آستین پوشیدن، فی الصلاة در داخل نماز، و ان یغطی الرجل فاه، و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردگی از که بپوشاند مرد دهانش را، دهانش را محکم بکند و دهانش را ببندد با یکان لطه یا با یکان چیزه و بپوشاند دهانش را. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه از این دو کار منع کرده است. تخریج این حدیث میگوید در حاشیه که اخرجه ابو داوود، یعنی این حدیث را ابو داوود تخریج کرده است، روایت کردگی است در زیر رقم 643 در کتابی سنن ابو داوود و ترمذی، و این حدیث را همچنین امام ترمذی هم روایت کردگی هست در زیر رقم 379 در کتابی سنن ترمذی، و حسنه الالبانی، شیخ البانی رحمه الله حکم این حدیث را حسن دانسته است، در کتابی صحیح و سنن ترمذی در زیر رقم 312. پس این حدیث حدیثی حسن هست و حدیثی قابل قبول هست. می شود با این حدیث دلیل گرفت که لباس را به آستین پوشیدن، در کتف پرتافتن یا دهان را محکم کردن، اینها مکروه می باشند در داخل نماز. صاحب کتاب میگد و سدلو، اکنون میگد معنای سدل ان یطرح المصلی ثوب علی کتفیه. میگه سدل معناش همین است که ان یطرح این که بگذارد، میگه آدم نمازگزار لباسش را بر بالای کتفش، یعنی کسی که نماز خوانده ایستاده است لباسش میگه در بالای کتفش بگذارد، ولا یرد طرفیه علی الکتفین، و میگه نه اندازد دو طرفش را، یعنی که آستین‌هایش را، به علی کتفین بعد دستانش یعنی کتیفش را بر دستانش را در آستین اون لباس میگه نه اندازد. پس این را میگه میگویند صدل، یعنی لباس را در بالای کتفش باندازد و دستانش را در آستینش نه اندازد، این میشود صدل که در نماز این مکروه میباشد. و قیل و بعضی از عالما گفتگی هستند که معنای صدل ارسال الثوب حتی یصیب الارض، میگن بعضی عالما که معنای صدل دراز کردن لباس تا اینکه به زمین برسد، یعنی لباس را چنان دراز بکند که لباسش در زمین برسد، انا همین را میگوین صدل. میگه فیکون بمعنى الاسبال، پس در این صورت میگه صدل به معنای اسبال هست که از بجلک پا پایان باشد، یعنی به زمین برسد، اون لباسش دراز باشد که در زمین برسد. بعض از عالم ها گفتن معنای صدل این می باشد که یک انسان لباس دراز بپوشد که در زمین برسد، با این اگر نماز بخواند نمازش مکروه می باشد. این قول بعضی از عالم ها هست و اکثر علما میگن صدل پوشیدن لباس یعنی در کتفت گذاشتن و دستان را در آستین اون لباس نه انداختن، به مثل مثلا جامه و جلک و یا یک کرته یک چیزی را در بالای کتفت می اندازی و دستانت را در آستینش نمی اندازی. همین کار را در نماز انجام دادن کراهیت دارد، مکروه می باشد. و همچنین محکم کردن دهان هم مکروه می باشد. این بود هشتمین چیزی که صاحب کتاب ذکر کرده است از مکروهات نماز. بعد از این صاحب کتاب میگوید دهمین چیزی که در نماز مکروه است مسابقت الامامی، یعنی که سبقت کردن امام، سبقت کردن امام همچنین مکروه می باشد. یعنی پیش از اونه که امام رکوع برود رکوع روی، و پیش از اونه که از رکوع بخیزد بخیزی، و پیش از اونه که به سجده برود زود خودت را به سجده پرتایی، اینها میگه همچنین مکروه می باشند. لقوله صلی الله علیه و سلم، میگه دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید اما یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام ان یجعل الله رأسه رأس حمار. رسول الله میگوید آیا نمی ترسد هر یکی از شما هنگامی که می بردارد سرش را، آیا نمی ترسد یکی از شما هنگامی که می بردارد سرش را پیش از امام، پیش از اونه که امام سرش را از رکوع بردارد یا از سجده بردارد، هر کدامی شما پیش از اون اگر سرش را بردارد، آیا میگه این انسان نمی ترسد که ان یجعل الله رأسه رأس حمارین، این که الله تبارک و تعالی بگرداند سر این انسان را سر خر، یعنی سر این انسان را به مثل سر خر بگرداند، آیا گفت این آدم از این نمی ترسد؟ یعنی سبقت امام میکند، پیش از امام سرش را می بردارد، گفت آیا از این نمی ترسد؟ او یجعل صورته صورت حمارین، یا گفت الله تبارک و تعالی بگرداند صورت این انسان را، روی این انسان را به مثل صورت خر، به مثل روی خر، آیا از این نمی ترسد یکی از شما؟ پس رسول الله صلی الله علیه و سلم این تنبیه و آگاهی را به این طریق بیان کرد که پیش از امام و سبقت کردن امام این مشکلات را، این دهشت را دارد که الله تبارک و تعالی سر اون انسان را سر خر یا روی اون انسان را به مثل روی خر می گرداند. پس با این دلیل بیان شد و آشکار شد که سبقت کردن امام از مکروهات در نماز می باشد. در تخریج این حدیث می گوید که اخرجه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری روایت کرده است در زیر رقمی 691 در کتاب صحیح البخاری و مسلمون، و همچنین میگه این حدیث را امام مسلم هم روایت کردگی است در زیر رقمی 427 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث، حدیث بخاری و مسلم بوده است. این بود نهمین چیزی که در نماز انجام دادنش مکروه است که آن سبقت کردن امام می باشد. پیش از امام انجام دادن رکن از ارکان نماز یا فعل از افعال نماز. بعد از این صاحب کتاب میگوید دهمین چیزی که در نماز مکروه است تشبیک الاصابعی، یعنی که داختن چلیکا به یک دیگر، یعنی چلیکا را دست راست را با دست چپ چلیکا را در بین یک دیگر داختن، این میگه از مکروهات نماز میباشد. همچنین دلیل من لنهیه صلی الله علیه و سلم، دلیل میگه همون منع کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که من توضع، و شخصی که طهارت کرد و ات المسجد و به مسجد آمد، یرید الصلاة عن فعل ذلك، میخواهد که نماز بخواند، عن فعل ذلك، پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کرد که انگشتانش را، دست راستش را در دست چپش به اندازد، یعنی چلیکاش در بین یک دیگر داختن را میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کرد برای شخصی که طهارت میکند و مسجد میآید و میخواهد نماز بگذارد. رسول الله منع کرد که انگشتانش را، یکی اش را در بین یک دیگرش به اندازد. در تخریج این قول، این حدیث میگوید اخرجه الحاکم، یعنی این پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کرده از شخصی که طهارت میکند و به مسجد میآید و میخواهد نماز بخواند از انداختن چلیکا در بین یکدیگر، پیغمبر منع کردگی هست. این را میگه حاکم روایت کردگی است، جلد یک صفحه 206، و صححه، و حاکم همچنین گفتگی است که این حدیث حدیثی صحیح میباشد. و وافقه الذهبی، و امام ذهبی میگه موافقت کردگی است امام حاکم را. ووافقهما الالبانی، و همچنین شیخ البانی رحمه الله هم امام ذهبی و حاکم را موافقت کردگی هست در حکم صحیح دانستن این حدیث در کتاب الارواء جلد دو صفحه 102. پس شیخ البانی رحمه الله میگوید این حدیث حدیثی صحیح است که پیغمبر منع کرد شخصی که طهارت کرد و مسجد آمد و میخواهد نماز بخواند انگشتانش را و چلیکهایش را در بین یکدیگر به اندازد. از این میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کردگی هست. میگه فکراهته فی الصلاة من باب اولا، وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کرد شخصی که به مسجد میآید این کار را بکند، پس میگه مکروه بودن همین تشبیک الاصابع، انگشتان را در بین یکدیگر انگشتان درآوردن، میگه در نماز از باب اولا میگه کراهیت دارد. وقتی کسی به مسجد میآید این کار را کردن براش کراهیت داشته باشد، در غیر این میگه در نماز به طریق اولا میگه این کار را کردن کراهیت دارد. و تشبیک بین الاصابع، میگه اکنون تشبیک در بین انگشتان معنایش ادخال بعضها فی بعض، یعنی درآوردن بعضی از انگشتان در بعضش، یعنی که دست راستت را در دست چپت انگشتان را در بین یکدیگر می اندازی، انا همین را میگن تشبیک الاصابع. میگه و اما تشبیک خارج صلاتی فلا کراهت فیه، اما تشبیک کردن، یعنی که همین انگشتان را در بین یکدیگرش درآوردن در بیرون نماز، پس میگه این کراهیت ندارد، در بیرون نماز مکروه نمی باشد. ولو کان فی المسجدی، اگر هرچند که در مسجد هم این کارا بکند، میگه کراهیت ندارد در بیرون نماز. لفعله صلی الله علیه و سلم ایاه فی قصه ذی الیدین، به خاطر فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم که همین کار رو انجام دادگی هست در قصه اون حدیث ذی الیدین که رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشان این کار را انجام دادگی هست. وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مؤمن ها را با یکدیگر بین یکدیگر که مؤمن ها رابطه دارند را بیان کرد، پس میگه انگشتانش را در بین یکدیگر درآورد و گفت این طور هست، یعنی که یکدیگر را میسازند و یکدیگر را قوت میبخشند. گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم انگشتانش را در بین یکدیگر درآورد، یعنی که تشبیک الاصابع کرد در بیرون از نماز. پس با این دلیل میگه بیرون از نماز اگر انسانی که تشبیک الاصابع بکند در این صورت باک ندارد، اما در داخل نماز کراهیت دارد و مکروه میباشد. این بود دهمین چیزی که در داخل نماز انجام دادنش مکروه است. بعد از این صاحب کتاب میگوید یازدهمین چیزی که در نماز مکروه است کف الشعر و ثوبی، یعنی جمع کردن موی و جمع کردن لباس. جمع کردن موی و جمع کردن لباس. جمع کردن موی، مثلا بعض انسانهایی که موی دراز دارن وقتی که رکوع میرون با دستانشان موی سرشان را به طرف قفا نگاه میدارن، جمع میکنن به طرف قفا میقپند، یا در وقتی سجده رفتن موی سرشان را به طرف قفا میبرن، جمع میکنن موی سرشان را، موی سر دراز دارند. انا همین مکروه است میگه. و ثوبی، یا بعضایی که هستند در داخل نماز لباسهایشان را جمع میکنند و لباسهایشان را بگیم آراسته میکنند و لباسهایشان را نگه میدارند، اگر چنگی باشد اون را میشکند. این کارها را کردن در داخل نماز همچنین مکروه میباشد. اکنون دلیل چی است که این کار را انجام دادن مکروه است؟ میگه لحدیث ابن عباس رضی الله عنهما قال، یعنی دلیل من میگه حدیث ابن عباس رضی الله عنهما است که گفتن امر النبی صلی الله علیه و سلم ان یسجد علی سبعه اعظم، میگه امر شده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که باید سجده کرده شود بر هفت استخوان. در گذشته این حدیث رو توضیح داده بودیم که این هفت استخوان پیشانی با بینی هر دینی یک تا و دو دست و دو زانو و دو انگشتان پایه ها، این را میگویند هفت اعضایی که باید در سجده در زمین برسد. ولا یکف ثوبه ولا شعره. و همچنین میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر شدگی است که ولا یکف ثوبه، یعنی لباسهایش را جمع نکند، ولا شعره و همچنین مویش را جمع نکند. پس در داخل نماز این کار را انجام دادن مکروه می باشد. در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید که اخرجه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری روایت می کند در زیر رقم 815 در کتاب صحیح البخاری و مسلمون، و این حدیث را همچنین امام مسلم هم روایت کردگی هست در صحیح مسلم در زیر رقم 490. پس این حدیث بخاری و مسلم می باشد. اکنون صاحب کتاب میگوید والکفو، میگه معنای کف قد یکون بمعنى الجمع، گاه میگه کف به معنای جمع کردن میباشد. ای لا یجمعهما و یضمهما، یعنی میگه جمع نکند موی سرش را و لباسهایش را، و یضمهما و همچنین جمع نکند موی سرش را و لباسهایش را در داخل نماز، که این کراهیت دارد. و قد یکون بمعنى المنع، و گاه میگه کف به معنای منع میباشد، به معنای منع کردن. پس میگه ای لا یمنعهما من استرسال حال سجودی، یعنی میگه منع نکند موی سرش را یا لباسش را من استرسالی، یعنی از آویزان شدن و از کشال شدن هنگام سجده کردن. وقتی که سجده کردنی که می شود لباسهایش را میگه جمع نکند، یا موی سرش را جمع نکند و بعد سجده بکند، که به این چیزها باید مشغول نباشد در وقت سجده کردن. و کله من العبث المنافی للخشوع فی الصلاتی. و همه اش میگه چی به معنای جمع کردن باشد، چی به معنای منع کردن باشد، کف، همه اینها میگه از عبث است، از بیهوده کاری است که المنافی للخشوع فی الصلات است، یعنی مخالف و ضد خشوع در نماز است، که این انسان وقتی این کار را انجام میدهد یعنی خشوع در قلبش دیگر نمیماند، این ضد خشوع میباشد. پس باید انسان در وقت نماز خواندن با آراسته کردن و با جمع کردن و با تازه کردن مویسرش و لباسش مشغول نباشد، باید هوشش و خیالاتش و حضور قلبش در عبادت باشد و یاد الله باشد و در ذکر و دعا باشد در داخل نماز، نه اینکه با جمع کردن مویسر و لباساش خودش را مشغول بکند. این کار را باید انجام ندید انسان در داخل نماز. پس این بود 11 چیزی که در داخل نماز انجام دادنش کراهیت دارد و مکروه می باشد. بعد از این صاحب کتاب می گوید 12 چیزی که در نماز مکروه است، الصلاة بحضرت الطعامی، یعنی نماز خواندن در حضور طعام. کسی که در پیشش طعام هست و گشنه است این انسان و میل به طعام خوری دارد و در این هنگام بگوید طعام را بگذارد و نماز بخواند، این میگه کراهیت دارد. او و هو یدافع الاخبثین، یا میگه انسانی که استادگری بکند بر ضد اخبثین، یعنی بر ضد دو نجاست، یا مقاومت بکند و روبرو بشود انسانی که در مشکلاتی دو نجاست، یعنی که پیشاب یا دشت کلان که مجبورش کرده ایستاده باشد و این انسان تارتم نشکند، گفته پیشابش را بقپد تا اینکه با همون تارت نمازش را بخواند، یا این انسان دشت کلانش گرفتگی هست و خودش را بقپد و تا اینکه تارتم نشکند گفته و با همون سختی نماز بخواند، این کارم میگه مکروه میباشد. اکنون دلیل چی است؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیل سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله میگوید لا صلاة بحضرت الطعام، یعنی نماز کامل و پره نمیشود در حال حضور داشتن نماز، در حال حضور داشتن طعام. نماز کامل و پره نمی شود در حال حضور داشتن طعام. ولا هو یدافعه الاخبثان، و همچنین نماز کامل و درست نمی شود در حالی که اون انسان را مجبور کرده ایستاده است دو نجاست، یعنی بول و غائط، پیشاب و دشت کلان، اگر اون انسان را مجبور کرده ایستاده باشد اون انسان با همین حالت نماز بخواند، نمازش میگه کامل و پره نمی باشد، یعنی که کراهیت دارد، مکروه است. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که اخرجه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم تخریجش کردگی است، امام مسلم روایتش کردگی است در زیر رقمی 560 در کتاب صحیح مسلم. اکنون صاحب کتاب میگوید اما کراهة الصلاة بحضرت الطعام، اما مکروه بودن نماز در حضور داشتن طعام، فذلك مشروط، پس میگه این شرطش همین است، یعنی به این شرط میگه مکروه است که بتوقان نفسه الیه و رغبته فیه، یعنی که انسان میل داشته باشد، میل و حوث کند به اون طعام و رغبت داشته باشد به اون طعام، مع قدرته على تناوله، و همچنین قدرت و توانایی برای خوردنش هم داشته باشد، و کونه حاضرن بین یدیه، و در حال بودنش این طعام در پیشش باشد، یعنی تعام از این انسان دور نباشد و این تعام را خورده بتواند، یعنی روزدار نباشد و بتواند که بخورد و نفسش اگر که میل بکند، هوس بکند به همون تعام، در انا همین صورت میگه مکروه میشود نماز در حضور تعام. فلو کان تعام حاضرن، اما اگر میگه تعام حاضر باشد، تعام در پیشت باشد، لکنه صائمون، لیکن میگه این انسان نمازگزار روزدار باشد، او شبعان لا یشتهیهی، یا این انسان سیر باشد که تعام را اشتیا نمی کند، یعنی که خوردگی سیر است، دیگر احتیاج به خوردن اون تعام ندارد، یعنی نفسش حوث به خوردن اون تعام نکرده ایستاده است، او لا یستطیع تناوله لشدت حرارتهی، یا نمی تواند که بخورد اون تعام را به خاطر بسیار سخت گرم بودنش، یعنی تعام چنان گرمی هست که خورده نمی تواند. ففی ذالک کلیه، پس میگه در همه این صورت ها لا یکره له الصلاة بحضرته، یعنی مکروه نمی باشد برای اون انسان نمازش در حضور تعام، زیرا که اون انسان روزدار باشد، اگر یعنی تعام در پیشش باشد خورده هم نمی تواند، پس بخیزد نمازش را بخواند. یا اون انسانی که سیر هست، هوا و هوس و بگیم نفسش هوس نکرده ایستاده است اون تعام را، در این صورت نمازش را در پیش تعام بخواند باکی ندارد. یا تعام بسیار گرمی هست که خورده نمی تواند، باید چند دقیقه صبر کند که اون تعام خنک شود، بعد از اون می تواند که از اون تعام بخورد. در این صورت ها میگه اگر در پیش تعام هم نماز بخواند یگان کراهیت ندارد. و اما الاخبثانی، اما میگه اخبثان یعنی دو نجاست، فهما البول والغائط، پس آنها میگه پیشاب و دشت کلان میباشند، پیشاب و دشت کلان هست. و قد نهی عن ذلک کله، و واقعا میگه نهی شده است از همه اینها، لما فیه من انشغال قلب المصلی، به خاطر آنه که در این کارها میگه بند شوی و مشغول شوی قلب مصلی هست، یعنی انسان نمازگزار بند شدگی هست و مشغول شدگی هست به این بگیم نگاه داشتن پیشاب یا نگاه داشتن نجاست یا هوا و هوسش به خوردن طعام هست، پس قلب این انسان نمازگزار بند شدگی هست به این فکر و خیال و تشتت فکرهی و پریشان شدگی است و پراکنده شدگی است فکرش، یعنی فکرش دیگر در تعام است یا فکرش در خودداری از پیشاب کردن و دشت کردن است، مما ینافی الخشوع فی الصلاتی، یعنی از جمله چیزهایی که مخالف خشوع است در نماز، یعنی که مخالف است به خشوع، باید که انسان در نمازش خشوع داشته باشد، وقتی که گشنه باشد در پیشش تعام باشد خورده بتواند دسترسی داشته باشد، اگر این انسان نماز بخواند در پیش اون، پس دیگر این انسان خشوع ندارد. یا انسانی که پیشاب دارد یا دشت کلان دارد و این انسان وقتی که خودش را مجبور قپیدگی است، یعنی دیگر خشوع ندارد، تیز تیز میخواهد نمازش خلاص شود تا اینکه رفته قضای حاجت بکند، پس این کارها میگه مخالف خشوع در نماز می باشد. و قد یتضرر بحبس البول والغائط و مدافعتهما، و گاه میگه ضرر می شود، ضرر داده می شود انسانی که اگر پیشابش را یا دشت کلانش را سخت بقپد به خاطر نمازم را بخوانم گفته، خودش را مجبور بکند به حبس البول، یعنی به حبس کردن و به خودداری کردن از پیشاب کردن و از دشتی کلان کردن و مقاومت نشان دادن و استادگری کردن بر ضد پیشاب و دشتی کلان، گاه میگه این مقاومت و این خودداری برای انسان ضرر وارد میکند، برای انسان ضرر میارد، از این حساب شریعت میگوید که این طور نماز خواندن کراهیت دارد، این طور نماز خواندن برای انسانی که خودش را مجبور میکند پس مکروه میباشد. این بود دوازدهمین چیزی که در نماز مکروه است. بعد از این صاحب کتاب میگوید سیزدهمین چیزی که در نماز مکروه است رفع البصری الى السماء، یعنی که برداشتن چشم به طرف آسمان. بعض انسان است که نماز میخواند و در حالت نماز خواندن چشمانش را به طرف آسمان میبردارد، آسمان نگاه میکند، چه روش بردارد چی نه، حتی اگر چشمانش را بدونی رویش را برداشتن هم باشد یا که روش طرف آسمان میکند و آسمان نگاه میکند، این در نماز همچنین مکروه میباشد که در داخل نماز انسان به طرف آسمان نگاه کند، چی رویش را بردارد چی بدون رو را برداشتن با چشمانش به طرف آسمان نگاه کردن، این هم مکروه است. دلیل چی است؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیل سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید لینتهین اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی الصلاة او لتخطفن ابصارهم. رسول الله گفتن که لینتهین، حتما باید خودداری بکنن قوم هایی که آن مردمی که یرفعون ابصارهم الى السماء فی الصلاة، یعنی می بردارن چشم هایشان را به طرف آسمان در داخل نماز، یعنی همون کسانی که در داخل نماز چشم هایشان را به طرف آسمان می بردارند باید میگه اونها خودداری بکنن، این کار را ترک بکنن، چشمانشان را به طرف آسمان نبردارند. اول تختفن ابصارهم، یا اینکه برداشته می شود، گفتن رسول الله، یا اینکه حتما برداشته می شود چشمهای اونها، یعنی بینایی اونها برداشته می شود، یعنی انسانهایی که این کار را میکنن در داخل نماز حتما اونها کور می شوند. لا تختفن ابصارهم، یعنی برداشته می شود بینایی چشم آنها، یعنی آنها کور می شوند به سبب این کار را انجام دادنشان. پس این حدیث دلیل است که در داخل نماز برداشتن چشم ها به طرف آسمان این کراهیت داشته است. در تخریج این حدیث می گوید در حاشیه که رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است در زیر رقمی 429 در کتاب صحیح مسلم این حدیث روایت شده است. پس این بود آخرین چیزی که صاحب کتاب از مکروهاتی در نماز برامان ذکر کرد که برداشتن چشمها به طرف آسمان. پس اینها بودن مکروهاتی در نماز که صاحب کتاب 13 تا مکروهاتی در نماز را برامان ذکر کرد. این بود مسئله هشتم درباره آن چیزهایی که در نماز مکروه می شود. با همین مسئله هشتم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب می گوید المسئله التاسعه، یعنی مسئله نهم، حکم تارک صلاتی، حکم ترک کننده نماز. هر کسی که نماز را ترک میکند، نماز را نمیخواند، حکمش چی میباشد که صاحب کتاب در زیر این مسئله نهم در این باره صحبت کرده است. این مسئله را درس آینده خواهم گرفت. پس این بود درس امروزه من از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.